بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبلة ربط مخكول وإعشاء كول فعلى خبر شروع. باب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها. ندغ باب بيان دجي فأغكي دا قبلة ربط مخكول وإعشاء كول نمان رغلا. نبدي على مخكي حديث ذكر شوي أو تبسيلي وزاحتي شوي وس نور أحاديث ذكر كيجي. نو إمام مسلم رحمه الله واي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال بمنت محمد بن المثنى حديث بيان كردي أغوي منت عبد الرحمن بيان كردي أغوي منت سفيان بيان كردي جاغيد أعمش أو منصور ننقلي جاغيد إبراهيم ننقلي جاغيد عبد الرحمن بن يزيد ننقلي عن سلمان جاغيد سلمان رضي الله عنه سخ نقلي قال أغويلي دي قال لنا المشركون منغة مشركان ويل إني أرى صاحبكم يقينا زوين مستاس ملقر يعلمكم كتاس تخذنك حتى يعلمكم الخراءة تردي كتاس تدق زي حاجدك نصر تلقهم خاي. فقال نو سلمان رجل عنه ارتويل أجل أو إنه نهانا أغمون منكري أن يستنجي أحدنا بيمينه شيف منكي وكسب خلاص استنجاوكي أو يستقبل القبلة يا قبلة مخشي بو وخد قزاي حاجتك. ونهى عن الروث والعظام أو نبي الله سلام مانا كريدا دا قشيان والعظام أو دا ركنا شي استنجاور باندي وشي. وقال أو فرمايلي دي لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار استنجا دي نكي وكسب تاسوكي دا دري كارنا پا كامو كارنو باندي دري كارنا پا كامو كارنو دي استنجا نكي. المقصد دا چې نبی رسول الله مقتدا ټول طریقې خودلې دا خو شرم خبره نه ده، دا هغه ضروري خبرې دي چې د هر چا حاجت ورته راځي. نو دلته وی قال لنا المشركون دا پښتنه اصل کې مشرک کړل او صیغه د جمع راوړې ده دی وجه نه چې نور مشرکان هم سره موافق دي په دغه پښتنه کې او په دغه اعتراض کې نور مشرکان هم موافق دي. يعلمكم الخراء د دې معنی ده چې قضای حاجت ته د کیناستلو طریقه هم درته ښایي. ونهى عن الروث والعظام نبی رسول الله منع کړی ده عن الروث والعظام اي عن الاستنجاء باحدهما ما نيدغدا چې په یو دغه دواړو سره له استنجا څخه منه کړی دا چې خوشین دي او اډوکی دي په دې معنی به استنجا نه کوي. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول ومنت زهير بن حرب حديث بيان کړی دا غوي منت روح بن عبادة حديث بيان کړی دا أغوية منتا زكريا بن إسحاق بيان كرده أغوية منتا أبو زبير بيان كرده أنه سمع جابرا جاغد جابر رسول عنه سخواري دل يقول شيء ويلي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كرلا لدي سخة استنجاوشي با أدوكي يابا بجسرا أن يتمسح بعظم أو ببعر لدينا هم استنجا مراد دا چه استنجا وربان دي حرام دا او بعر پوچو توای کمچی اوخان گرد او نور حیوانات کی. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لهم قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب ان نبي صلى الله عليه وسلم قال بمنتا زهير بن حرب او ابن نمير حديث بيان كرده چه دوار ويلي دي منتا سوفيان ابن عيينة حديث بيان كرده حاقية تحويل لإسنات إشارة ده وي منتا يحيى ابن يحيى حديث بيان كرده او الفاظ ده همغ دي اغوي قلت لسوفيان ابن عيينة ما سوفيان ابن عيينة ويلا سمعت الزهرية يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي اي عطاء ده زهرين وريدلي دي چه دا عطاء ابن يزيد الليثين دا روايت نقل كري عن أبي أيوب چه غير دا أبو أيوب ننقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال چه يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة كلا چه تاسو قزاي حاجت تلار شي فلا تستقبل القبلة قبلتا مخماروي ولا تستدبروها أمور تشاعروي ببول ولا غائط دا تشو بول في وخي او نهم دا دکو بولو پو وخی ولیکن شرقو او غربو لیکن مشرق یا مغرب ترب تشاو گرزوی. قال ابو ایوب ابو ایوبی فقدمنا الشام نمنگ شام تلاړو فوجدنا مراحیض مونږ مندکړه لې بیت الخلاګانې قد بنیت قبل القبلة چې جوړې شوې د قبلې طرف ته فننحرف عنها نو مونږ به پکې د قبلې نه لږ کږېدلو ونستغفر الله او د الله نه مونږ بخښنه غوښتله. قال نعم. سفیان ابن عیینه وویل چې او دا حدیث مې اورېدلی دی. د حدیث د الفاظ وضاحت په دې ډول دی: ولکن شرقوا او غربوا، د دې مقصد دی چې د ختیځ یا لویدیځ طرف ته د وړو یا غټو بولو په وخت کې مخه اړوئ. دا حکم د مدینې والاو دپاره او د هغه خلکو لپاره دی چې د مدینې په سمت کې پراتئ. خو چې څوک د قبلې نه په لویدیځ یا ختیځ طرف کې، نو هغه به د وړو یا غټو بولو په وخت کې شمال یا جنوب طرف ته مخ اړوي. مراحیض دا جمع د مرحاض ده، دا بیت الخلا ته وایي چې خلک پکې ډکې بولی کوي. فننحرف عنها یعنی مونږ به ترې ښي یا چپ طرف ته لږ کږېدلو، دې دپاره چې قبلې ته مخامخ نه شو. ونستغفر الله یعنی د دغه احتمالي کوتاهۍ بخښنه مو د الله نه غوښتله. له دې څخه معلومه شوه چې د ابو ایوب رضی الله عنه دا نظر و چې د غټو یا وړو بولو په وخت کې قبلې ته په هیڅ حال کې مخ یا شا اړول جایز نه دي، برابره ده که په آبادۍ کې او که په صحرا او دښته کې. د وجه د عموم د دې وینا نه چې نبی علیه السلام فرمایي: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قبلې ته مخه یا شا مه ګرځوئ. خو لیکن دا حکم له آبادۍ نه سوا نورو ځایونو پورې خاص دی، د هغه حدیث له وجې چې وروسته به راشي چې نبی علیه السلام په آبادۍ کې قبلې طرف ته شا راړولی ناست و او قضایي حاجت یې کوو، او مخکې هم د مسالې پوره وضاحت شوی دی. قال نعم، د دې مقصد دا دی چې سفیان ابن عیینه په جواب د یحیی ابن یحیی کې نعم ویلی دی چې هاو ما د زهري نه دا حدیث اورېدلی دی، ځکه هغه ته پوښتنه کړله چې آیا تا د زهري نه دا حدیث اورېدلی دی که نه. حدیث یې ټول ورته بیان کړی دی. هغه بیا په آخر کې ویلي چې او ما دا اورېدلی دی. وحدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره ويمنت احمد بن الحسن بن خراش حديث بين كرده اغوي منت عمر بن عبد الوهاب حديث بين كرده اغوي منت يزيد ابن زريع حديث بين كرده اغوي منت روح حديث بين كرده جغيد سهيل نقلي اغيد قعقاع نقلي اغيد ابو صالح نقلي عن ابي هريره شي ابو صالح ده ابو هريره رضي الله عنه سخ نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلې. قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا جلس احدكم على حاجته، کله چې کینی او کس په تاسو کې خپل حاجت ته یعنی قضای حاجت ته کینی، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، نو قبلې ته دې مخه نه راړی او نه دې ورته شا راړی. نو تر دې ځایه خو د منع حدیث ذکر شو چې قبلې ته مخه یا شا اړول جایز نه دي. اوس د دې نه وروسته قبلې ته په ځینو احوالو کې د شا یا مخې اړولو جواز ذکر کوي. نو وای: باب الرخصة فی ذلک فی البنیان، باب دی په بیان د رخصت کې قبلې ته په مخ یا شا اړولو کې. فی البنیان په آبادۍ کې، یعنی په آبادۍ کې قبلې ته مخ یا شا اړول جایز دي، په دې اړه رخصت راغلی دی. نو اوس په دې اړه د رخصت حدیث راوړي. نو وای: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال ويمنت عبد الله بن مسلمة بن قعنب حديث بين كردي أغوي منت سليمان بن بلال حديث بين كردي أغيد يحيى بن سعيد نقلي أغيد محمد بن يحيى نقلي أغيد أخبل ترن نقلي چه واسع بن حبان نميدي. قال أغوي: كنت أومز أصلي في المسجد چه ما بجمات كمونسكو، وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى القبله، او عبد الله بن عمر قبله ترب تخبل شاله غولوا يعني داس تكي والوا وناس. فلما هركل قضيت صلاتي شي ما منس بركة ان صرفت اليه، نزا عبد الله بن عمر تا وروجر زدم من شقي دخبل اڑخنا. فقال عبد الله بن عبد الله ويل: يقول ناس سخلك واي اذا قعدت للحاجه تكون لك، کله چې ته قضای حاجت ته کینې، فلا تقعد مستقبل القبلة، نو قبلې ته مخامخ مه کینه، ولا بیت المقدس او بیت المقدس ته هم مخامخ مه کینه. قال عبد الله بن عمر وای: ولقد رقیت على ظهر بیت، زه وختم د یو کور چت ته یا د یو کور بلی ته وختم، فرأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید قاعدا چې ناسو على لبنتین په دو خښتو باندې، مستقبلا بیت المقدس چې مخې اړولې وه بیت المقدس طرف ته، لحاجته او خپل قضای حاجت ته ناسو. رقيتو په کسرې د قاب سره ده یعنی زه وختم او لبینتین دا تثنیه ده لبینتون ده په فتحه د لام او کسرې د با سره ده او سکون د باب کې هم جایز ده چې په دغه حال کې په لام کسره او فتحه دواړه جایز دي دا هغه خټې ته وایي چې د آبادۍ لپاره جوړه شوې وي چې مراد ته خښته ده نو دا حدیث دلیل ده چې په آبادۍ کې د وړو یا غټو بولو په وخت کې قبلې ته مخ یا شا ګرځول جایز دي خو که چا د قضای حاجت په وخت کې د قبلې نه مخ وګرځو او مشقت ورته نه و نو ډېره ښه ده د علماو د اختلاف نه به هم وځي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ويمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بين كردي اغوي منت محمد بن بشر العبدي حديث بين كردي اغوي منت عبيد الله بن عمر حديث بين كردي چاغي محمد بن يحيى بن حبان نقلي اغي دخل ترى واسع بن حبان نقلي عن ابن عمر شاغيد ابن عمر رضي الله عنهما سخن اخلي قال شغويل دي رقيت على بيت اختي حفصة زو ختم دخبر خور كورتا چه حفصة ده فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا چناس ولحاجته خبل حاجتا مستقبل الشام چه مخي گرزولي وشامتا مستدبر القبلة او شاي گرزولي وقبلتا ندايد جواز بعد حدش نو د باب حاصل هم دا شو چې کله په دښته یا بیبان کې او قضای حاجت کې نو قبلې ته مخه یا شا ګرځول جایز نه دي او که چیرې په آبادۍ کې قضای حاجت کې نو د دې احادیثو له وجې جایز دي خو که چا احتیاط وکړه او تکلیف ورته نه و مشقت ورته نه و ځان یې ترې وساته نو ښه خبره ده اوس بل باب راوړی وای باب النهي عن الاستنجاء باليمين باب دی په بیان د منع کې د استنجا کول نه په ښي لاس سره یعنی په ښي لاس سره د استنجا نه منع راغله نو باید چې مؤمن په ښي لاس سره استنجا ونه کړي ځان ترې وساتي استنجا په چپ لاس سره وکړي نو په دې اړه احادیث راوړي دي وایي حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی عن همام عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله بن ابی قتاده عن ابیه قال ویمونږ ته یحیی بن یحیی حدیث بیان کړی دی هغه ویمونږ ته عبدالرحمن ابن مهدی خبر راکړی دی چې هغې د حمام نه نقلی هغې د یحیی ابن ابي کثیر نه نقلی هغې د عبدالله ابن ابي قتاده نه نقلی عن ابیه چې هغې د خپل پلار نه نقلی قال دا وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یمسکن احدکم ذکره بیمینه وهو یبول نه دي نیسي یو کس په تاسو کې خپل اندام مخصوصه په ښي لاس سره په داسې حال کې چې تشې بولې کوي ولا یتمسح من الخلاء بیمینه او استنجا دې په ښي لاس سره نه کوي ولا يتنفس في الاناء او په لوښي کې دې ساه نه اخلي نو دا حدیث صریح دی په دې کې چې په ښي لاس سره به په وخت قضای حاجت کې خپل اندام مخصوصه نه نیسي او نه به ورباندې استنجا کوي ولا يتنفس في الاناء یعنی په لوښي کې به ساه نه اخلي ځکه چې دا د نظافت خلاف کار دی بلکې بهر به اخلي چې په درې ساګانو سره به اوبه څښي او دا سنت دي حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال ويمنت يحيى بن يحيى حديث بين كردي اغوي منت وكي خبر را كردي اغي ده هشام الدستوائي نقلي اغي ده يحيى بن ابي كثير نقلي اغي ده عبد الله بن ابي قتاده نقلي عن ابيه اغي ده خپل بلار نقلي قال اغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه كلچ داخليږي او کس په تاسو کې بیت الخلاء ته فلا يمس ذكره بيمينه نخبل اندام مخصوصه دي په خلاص سره نه نسي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ويمنت ابن ابي عمر حديث بين كره دي اغه ويمنت ثقفي حديث بين كره دي اغه ايوب بن نقلي أغيد يحيى بن أبي كثير نقلي أغيد عبد الله بن أبي قتادة نقلي عن أبي قتادة تشي أغيد أبو قتادة نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم نهى منا كريدا أن يتنفس في الإناء تشي بلوخي كسا واخلي وأن يمس ذكره بيمينه أو لدي سخة تشي خبل أندام مخصوصة بخلا سرونسي وأن يستطيب بيمينه أو لدي سخة تشي بخلا سر استنجاوكي استطابه استنجا توای باب التیمن فی الطهور و غیره دا بل باب راوړي په دې باب کې د خیوالې په اړه خبره کوي او د خوالي متعلق ځینې احکام بیانوي. نو وای باب دا باب دی التیمم فی الطهور و غیره، په بیان د خوالي کې، په پاکۍ کې او په نورو کارونو کې. یا داسې باب یو چې باب التیمم فی الطهور و فی کل شیء الا ما کان من اذن، باب دی په بیان د خوالي کې، په پاکوالي کې او په هر یو شي کې مګر هغه چې له پلیتۍ څخه وي، یعنې په ټولو ښو کارونو کې خوالي مخکې کول پکار دي. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت بمنتا يحيى بن يحيى التميمي حديث من كرده أغوي منتا أبو الأحوص خبر كرده شها غيدا أشعثنا نقلي أغيدا خبل بلار نقلي أغيدا مسروقنا نقلي هغيدا عائشة رضي الله عنها سخ نقلي قالت شغي ولدي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم يقينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا ان فمانا دا مثقل من المخفف ده وي ليحب التيمم في طهوره خام خاخ وخو به خواله في طهوره په خپل پاکي کې اذا تطهر كل چې به ځان پاکو وفي ترجله او په خپل ګمنځولو کې اذا ترجل كل چې به وختان ګمنځول وفي انتعاله او دا بوتانو په خو کولو کې اذا تعالى كل چې به بوتان په خو کوله التيمم یعنی په خلاص شروع کول یا په خي طرف شروع کول. په دې حدیث کې یو لوی قاعده ذکر ده او هغه دا چې هر شی چې د عزت او صفایي لباب څخه او ښه شی نو خواله پکې مستحب ده، لکه جامع غسل، پرتوګ اچول، موزه او جوراب پخو کول، جمعه ته داخلېدل، مسواک وهل، سترګې تورول، نوکان پرې کول، بریتونه لنډول، ویښته ګمنځول، د تخرګونو ویښتان ویستل، سر خریل، د اندامونو وینځل، سلام ګرځول، خوراک سکاک کول، حجر اسود ښکلول، د بیت الخلانه وتل او نور د عزت کارونو کې به خواله مخکې کوي، او هغه کارونه چې دې ضد وي لکه بیت الخلاته نه وتل، د جماعت نه راوتل، پوزه سون کول، استنجا کول، جامع بدلول او موزه ویستل او دې ته ورته کارونو کې چپواله مستحب دی. د علماو په دې اجماع ده چې د اودس په اندامونو کې ښي طرف مخکې کول سنت دي، لکه لاسونه او پښو وینځلو کې. په ابو داود او ترمیزي کې یو روایت دی چې د سند په لحاظ سره ښه دی، هغه کې دي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ویل ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا لبستم او توضأتم فابدؤوا بأيامنكم، کله چې تاسو جامع اچوئ او یا اودس کوئ نو په ښي طرفونو سره شروع وکئ. نو دا حدیث هم دلیل دی چې د اودس په وخت کې هم خوالي مخکې کول پکار دي، ښي اندام به پکې مخکې وینځي او بیا به هغې نه وروسته چپ اندام وینځي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت بمنتا عبيد الله بن معاذ حديث من كرده أغوي منتا زما بلار حديث من كرده أغوي منتا شعبة حديث من كرده شغيد أشعثنا نقلي أغيد أخل بلار نقلي أغيد مسروقنا نقلي عن عائشة شي هغيد عائشة رضي الله عنها سخ نقلي قالت شغي ويردي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم شي خواله بخخو في شأنه كله فخبل طول كارونك في عليه فبوتانو بخو كولوك وترجله او با سرق من زولوك يعني بختانو من زولوك وطهوره او با سبايك كولوك. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، دا بل باب راولي. په دې باب کې د قضای حاجت متعلق یوه مسله ذکر ده، یو ادب پکې ذکر ده، او هغه دا چې په لاره کې یا په دمځي کې به له قضای حاجت څخه ځان ساتي، په دغه دو ځایونو کې به قضای حاجت نه کوي. باب دا باب دی النهی په بیان د منع کې عن التخلي فی الطرق، د قضای حاجت کول نه په لارو کې، والظلال او په دمځي کې. نو کوم ځای کې چې خلک دمه کیږي په هغه ځای کې به هم قضای حاجت نه کوي، او دغه شان کمه لار باندې چې خلک ځي تګ راتګ پی کوي نو په هغه لار کې به هم قضای حاجت نه کوي. نو په دې اړه حدیث راوړی وای حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبة و ابن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل قال اخبرنی العلاء عن ابیه عن ابی هریره و منتا یحیی بن ایوب او قتیبة او ابن حجر حدیث بیان کړی دی چې دا ټول د اسماعیل بن جعفر نه نقلی. ابن ایوب ویل دی د دې الفاظ پکې متعین کوي چې مونږ ته اسماعیل حدیث بیان کړی دی، هغه یې ما ته علا خبر راکړی دی چې هغې د خپل پلار نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی اتقوا اللعانین د دو لعنتین نزان وساتی. قالوا دیویل ومن لعانانی سدی دو لعنتی خلق یا رسول الله اید الله رسول. قال نبی اسلام فرمایل الذي يتخلى في طريق الناس یو هغه دی چې د خلکو په لار کې قضای حاجت کوي او فی ظلهم او یا په سورو کې قضای حاجت کوي یعنی په دمزی کې قضای حاجت کوي. په دې حدیث کې اللعانین لفظ راغی خو په سنن ابو داود کې اللعینین لفظ راغلی دی یعنی هغه دوه کارونه چې د خلکو د لعنت او د کنځلو باعث ګرځي او دا د خلکو عادت دی چې چا داسې بې ځایه قضای حاجت کړي نو په هغه لعنت او ردې بدې وایي. نو هر کله چې دا دواړه کارونه د لعنت سبب وګرځېدل نو د لعنت نسبت هم دغه کارونو ته وشو او داسې هم کیدلی شي چې لاعن په معنا د ملعون شي چې دا خبره امام خطابي رحم الله کړې ده. نو بیا به تقدیر د عبارت داسې شي اتقوا الامرین الملعون فاعلهما تاسو د هغه دوه کارونو نه ځان وساتئ چې په کوونکي باندې لعنت ویلی شوی دی. دا خو به د ابو داود د الفاظو معنا شي. د مسلم د الفاظو معنا به داسې شي اتقوا فعل اللعانین ای صاحبی اللعن وهما یلعنهما الناس فی العاده تاسو د لعنتی خلکو د طریقې نه ځان وساتئ د هغو د کار نه ځان وساتئ یعنی مقصد یې دا دی چې د لعنت والاونه چې د لعنت خاوندان دي د هغوی نه ځان وساتئ او دا هغه کسان دي چې خلک ورباندې په عام عادت کې لعنت وایي. الذي يتخلى في طريق الناس یعنی هغه خلک چې په عامه لار کې قضای حاجت کوي نو یو د لعنت سبب خو دغه دی او دویم سبب یې دا دی چې او فی ظلهم چې په دمزی کې قضای حاجت کوي کوم ځای کې چې خلک کینی او دمه کوي. نو له دې څخه مطلق سیوری مراد نه دی بلکې هغه سیوری ته مراد دی چې خلکو ته نسبت کیږي یعنی هغه سیوری چې خلکو د خپل ځان لپاره مقرر کړی او دمه پکې کوي. باب الاستنجاء بالماء من التبرز دا بل باب راوړي چې په دې باب کې د استنجا په اړه مسله ذکر کوي. نو وای باب دا باب دی الاستنجاء بالماء من التبرز په بیان د استنجا کولو کې په اوبو سره من التبرز د قضای حاجت نه یعنی کله چې قضای حاجت ته لاړ شي نو په اوبو سره استنجا کول هم مستحب دي او ثابت دي. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك وي مونته يحيى بن يحيى حديث بين کړی دی هغه مونته خالد بن عبد الله خبر را کړی دی چې هغه د خالد نه نقلی هغه د عطاء بن ابي ميمونه څخه نقلی عن انس بن مالك جاغد انس بن مالك رضي الله عنه سخن نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل داخل شحائط يوباغته وتبعه غلام او رسور بس يو الك ورغه معه ميضاه شدها غسر يولوك هو اصغرنا شدغ لك بمنكي ترطول ولوك فوضعها عند سدره ندغ لوك كي خدا ديوي بيري بخواكي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل حاجت پورک یعنی قضای حاجت وکړل فخرج علينا به فمون روته وقد استنجا بالماء پداس حال کی چې په بو سره استنجا کړی و. حائط چې د باغ ته وای او میضا دا په کسری د میم سره ده دا یو لوخه ده چې او دستی کیږي لکه چنک لوټه او داسې نور. او له دې حدیث څخه دا خبره معلومه شو چې په باغ کې او په هغه سیوري کې قضای حاجت کول جایز دي چه ده خلق ده مزيني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة ومنكت أبو بكر بن أبي شيبة حدث بين كرده أغوية منكت وكيع حدث بين كرده أو غندر چه دويد شعبة سخنقلي حاكي تحويل لإسناد إشارة دا بي مونتا محمد بن المثنى حديث بيان كرده والفاظ دهم دي دي دا بي مونتا محمد بن جعفر حديث بيان كرده أغي بي مونتا شعبة حديث بيان كرده أغي دا عطاء بن أبي ميمونة سخن أخلي أنه سمع أنس بن مالك چه هغلا أنس بن مالك رضي الله عنه سخوري دلي دي يقول چه ويل بي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه بيت الخلاء بداخله دا فأحمل أنا وغلام نحوي نور البماء أو يوهلك جزما بسيرو إداوة يولوخ من ماء دوبونا وعنزة أو أمساء داب مزان سر ورلا فيستنجي بالماء نو نبي السلام بابو بوسر استنجاك ولا إداوة شده دودس لوخي تواي او عنزاف فتحو سره دی. دا یو ډول امسی دی چې د عامو امسونه اوږدې دي خو د نیزې نه لنډې دي، او په لاندې بیخ کې د نیزې د اوسپنې په څیر یوه اوسپنه وي. نبی علیه السلام به ځان سره امسا ځکه ګرځوله چې کله به یې اودس وکړو او مونځ به یې کوو نو ځان دپاره به یې سوتره ګرځوله. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال بمات زهير بن حرب او ابو كريب حديث بيان كردي والفاظ زهير دي شغويلي دي منت اسماعيل ابن علية حديث بيان كردي اغوي مات روح بن القاسم حديث بيان كردي شغيد عطاء بن ابي ميمونة سخنقلي او هغه د انس بن مالک رضی الله عنه څخه نقل قال چې ویلي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته چې بيت الخلاء ته فاتيه بالماء نو ما برته وبر اورل فيتغسل به نو باغ سر به استنجا کولا. د يتبرز معنا دا ياتي البراز چې بيت الخلاء ته بتلو. براز په پټه د باسر ده آزاد زيت وي او داس زینو طبقه زای حاجت لپاره زکات للو چې د خلکو له نظر فناشي او څوک ونوینی فیتغسل به یعنی استنجاب اور باندې کوله. د حدیث ځینې فواید په دې ډول دي: اول، د قزای حاجت لپاره لریت ل دې لپاره چې د خلکو له نظر فناشي. دویم، یو مشر سړی ته جایز دي چې په کشرانو ملګرو خپل خدمت وکړي. دریم، په اوبو سره د استنجا جواز ته معلوم شي او په اوبو سره د استنجا استحباب او راجحوالی ته معلوم شو په نسبت د هغه استنجا چې یوازې په کانو سره شوي وي. خو په دې مسله کې اختلاف دی. جمهور علما وایي چې د کانو او اوبو جمع کول افضل دي، په دې طریقه چې اول په کانو سره استنجا وکړي چې نجاست یې لږ راکم کړي او بیا په اوبو سره استنجا وکړي، نو په دې طریقې به ورته پوره پاکي حاصله شي. خو یوازې په کانو او یا هم یوازې په اوبو اکتفا جایز ده. خو على کل حال، په اوبو باندې استنجا کول له کانو څخه غوره دي، ځکه اوبو سره پوره صفایي راځي او کانو سره دومره صفایي راځي چې مونځ ورته پرې جایز کیږي. او دویم قول د ځینو سلفو دی، هغوی وایي چې یوازې په کانو سره استنجا غوره ده، خو اول قول موږ ته راجح کاري، والله اعلم. بیا ځینو علماو په دې حدیثونو سره دا استدلال هم کړی دی چې د لوښي نه اودس کول مستحب دي او د لختي یا ویلي نه اودس کول مستحب نه دي، ځکه نبی علیه السلام نه دا نقل نه دي چې هغه د لختي یا ویلي نه اودس کړی. خو دا خبره صحیح نه ده. قاضي عیاز وایي چې داسې هیڅ دلیل نشته چې نبی علیه السلام کوم ځای کې لختی لیدلی او بیا یې له هغې څخه اودس نه وي کړی، بلکې د لوښي څخه اودس کړی. د دې هیڅ اصل وی نشته دی. باب المسح علی الخفین، دا بل باب راوړي چې په دې کې د مسح مسله ذکر کوي په موضوع باندې. باب دا باب دی، المسح علی الخفین، په بیان د مسح کولو کې په موضوع باندې. د علماو په دې اجماع ده چې په موضوع باندې مسح کول جایز دي، برابر ده که مسافر او که مقیم، که مریض وي او که روغ وي. د دې اجماع خلاف یوازې خوارجو او شیګانو کړی دی چې د هغوی خلاف ته اعتبار نشته. په دې اړه د ډیرو زیاتو صحابو نه روایتونه نقل دي. حسن بصري وایي چې ما ته اوې صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د موضوع مسه نقل کړې ده، خو اختلاف په دې کې دی چې مسه غوره ده او که د پښو وینځل غوره دي. نو دې کې د علماو دوه قول دي. یو قول یې دا دی چې وینځل غوره دي، ځکه چې وینځل اصل دي. دا قول د عمر بن الخطاب، ابن عمر، ابو ایوب الانصاری او ځینو نورو دی. دویم قول پکې دا دی چې مسح غوره ده، چې دا مذهب د شعبي، حکم او حماد دی. خو ځینو علما که څه هم وینځلو ته ترجیح ورکوي، خو موږ ته غوره دا ښکاري چې د خپل اصلي حال نه د بل حال ته تکلف نه کوي. نو کله چې موزې نه وي پښو کړې، باید چې اودس ته د فضیلت په نیت پښو نه کړي، او کله چې موزې پښو کړي، باید چې اودس ته د وینځلو د فضیلت له وجې ونه باسي. نو په همدغه خپل حال ورته پاتې کېدل غوره دي او تکلف ورته صحیح نه دی. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاويه حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع واللفظ ليحيى قال ومنت يحيى بن يحيى التميمي حديث بين كرد واسحاق بن ابراهيم او ابو كريب جدا طول دا ابو معاويه نقلي حاكي تحويل لإسناد إشارة دا بمنكتا أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده، أغوي منكتا أبو معاوية أو وكي حديث بيان كرده شي ألفاظ دا يحيى دي. قال أغوي أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بمنكتا أبو معاوية خبر را كرده شي أغيد أعمش نقلي، أغيد إبراهيم، أغيد همام نقلي. قال شغوي لي دي بالا جرير، جرير رضي الله عنه تشي بولي وكري ثم توضأ بی اودس وکړه او مسح علی خفیه او مسح وکړه په خپلو موضوع باندې. فقیل ورته وویل شو تفعل هذا ایا تم دا کار کې؟ فقال هغه وویل نعم او رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد چه تشي بولي وكري ثم توضع ومسح على خفيه بي او دسوك او مسح وكرا پخبلو موضوع باندي. قال الأعمش أعمش ويلدي قال إبراهيم إبراهيم ويلدي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. بي صحابو دا حديث وخو زكا چه إسلام دا جرير دا روسته د نازلې د آیتونو د مائدې نه وو. لدې څخه د قران د آیت مراد دی چې الله تعالی فرمای یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اي مؤمنانو کله چې تاسو د لمونځ اراده وکړئ نو خپل مخونه وینځئ او خپل لاسونه تر څنګلو پورې وینځئ او مسح د سر وکړئ او خپل پښې تر پټکو پورې وینځئ. نو په دې آیات کې د پښو د وینځلو امر دی. نو له دې حدیث څخه دا معلومه شوه چې د آیات په دغه امر سره د موضوع مسحه نه ده منسوخ شوې، بلکې د آیات دغه حکم خاص دی په هغه حال پورې چې کله اودس کوونکي موزې نه وي اچولې نو پښې به وینځي. نو دا کسان چې خوشحاله شوي دي دا له همدې وجې چې د مسح حکم د سورت مائدې په آیات سره نه دی منسوخ شوی، ځکه جریر رضی الله عنه د سورت مائدې آیاتونو نازلېدون نه وروسته اسلام راوړی دی. که د دغه آیاتونو نازلېدون نه مخکې اسلام راوړی وی نو بی احتمال لنسخه و. نو معلومه شوه چې د مائده په آیات سره مراد د موضوع والا نسیوا نور خلق دی چې هغوی به پښې وینځي. نو په دې حدیث سره د قرآن د آیات تخصیص شوی دی، ځکه دغه آیات کې عام امر شوی دی چې دغه عموم په دې حدیث سره خاص شوی دی چې د موضوع والا خلق تې مستثنا شوي دي. وحدثناه اسحاق بن ابراهیم وعلی بن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس حاء وحدثناه محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية. ومنتم دا حديث إسحاق بن إبراهيم أو علي بن خشرم بيان كرده دي دوار ويلي دي منتا عيسى بن يونس خبر كرده حاكي تحويل الإسناد إشارة ده. ومنتم دا حديث محمد بن أبي عمر بيان كرده أغوي منتا سفيان حديث بيان كرده حاكي بيه تحويل لإسناد إشارة ده. ويمنغتا من جاب ابن الحارث التميمي حديث بيان كرده هغوي منغتا ابن مسهر خبر را كرده چه دار طولي دا أعمش ننقلي بهم دي إسناد سرا بمعنى حديث أبي معاوية چه دا حديث هم بمعنى دا حديث دا أبي معاوية سرا ده. غير أن في حديث عيسى وسفيان سوال دي چه پا حديث عيسى وسفيان كي دا سيدي قال چه واي فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث ودا عبد الله ملغري چه دا حديث بيخو خو لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة زكا چه دا جرير إسلام راول دا ورست دا نازل دلو دا آيتون المائدينو. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال. ومنتا يحيى بن يحيى التميمي حديث بيان كرده اغوی مونږ ته ابو خیثمه خبر راکړی دی چې هغې د اعمش نه نقلی، هغې د شقیق نه نقلی، هغې د حذیفه رضی الله عنه څخه نقلی. قال چې هغه ویلي دي كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره وم فانتهى الى سباطه قوم نو د یو قوم ډیران ته لاړ فبال قائما او په ولاړې تشې بولې وکړې فتنحیت نو زه په ډډه شوم فقال نو راته وویل ادنه را نږدې شه فدنوت نو زه ور نږدې شوم حتی تر دې پورې قمت عند عقبیه چې زه ودرېدم د هغې د پوندو په خوا کې فتوضا نو نبی علیه السلام بیا اودس وکړه فمسح علی خفیه او مسح وکړه په خپلو موضوع باندې. سباته قوم سباته په زمه د سیند سره دی، ډیران ته یې وایي چې خلک پکې ګندونه او خاورې او نور شیان غورځوي. ادنه دا امر دی له دونو څخه چې هاده سکتي ورسره یوځای شوې ده او دا امر یې ورته ځکه کړی چې په دې سره له خلکو څخه پټ شي او څوک یې ونه ویني، یعنی که چیرې پرې څوک ورتیریږي چې وینه ګوري. بیا ځینې علماو د نبی علیه السلام په ولاړه د تشو بولو کولو مختلف لاملونه ویلي دي چې یو هم ثابت نه دی، خو صحیح دا ده چې نبی علیه السلام دا کار د جواز د بیان لپاره کړی دی چې خلکو ته د دې جواز ثابت. هسې د پیدې دپاره به د علماو دغه قوال هم رانقل کړو. نو یو قول پکې دا شوی چې عربو به د علاج د وجې په ولاړه تشي بولې کولې، یعنی دا به یو علاج ګڼلو. دویم قول پکې دا شوی چې نبی علیه السلام په دغه وخت کې د زنګون دننه طرف ته تکلیف لرلو چې دا لامل یې په یو ضعیف حدیث کې بیان شوی دی. او درم قول پکې دا شوې چې د کیناسل لپاره مناسب ځای موندنه کړو، نو ځکه په ولاړه به ولیکولې، ځکه چې دغه ډیران داسې اوچت شان د طرف کې وو. دا اقوال خطابي او بهقي رانقل کړي دي. او څلورمه وجه مازیری او قاضي عیاز دا بیان کړی ده چې په دغه حال کې له دوی میدارې څخه د بې اودسۍ د وتلو ویره نه وي، په خلاف د کیناستلو حال چې په هغې کې دغه ویره وي. خو دا کوم تعویلات چې شوي دي په دې باندې هیڅ صحیح دلیل نشته. نو صحیح خبره همدا ده چې دا کار نبی علیه السلام له دې وجه کړی دی چې خپل امت ته د دې جواز ثابت کړي. بیا چې په اړه کوم احادیث ته منې راغلي دي، نو یو هم صحیح ثابت نه دی. یوازې حدیث ته عایشه رضی الله عنها چې علما ورته صحیح ویلي دي، هغه کې دي: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا. چا چې تاسو ته دا حدیث بیان کړي چې نبی علیه السلام په ولاړه تشې بولې کولې، نو تاسو هغې تصدیق مه کوئ. هغه هیڅکله په ولاړه تشې بولې نه دي کړې، مګر په ناستې کړي دي. دا حدیث احمد، ترمیزی او نسائی راوړی دی په جهید سند سره. خو له دې حدیث څخه د همدې اثبات کېږي چې د نبی علیه السلام دایمي طریقه دا وه چې په ناسته به یې تشې بولې کولې، او په ولاړه تشې بولې کولې دایمي طریقه نه وه. خو مطلق معنا له دغه حدیث څخه نه ثابتېږي، ځکه حدیث د حذیفه چې مثبت هم دی او د مسلم روایت دی. په دې سره په ولاړه تشې بولې کول ثابت شول، نو په جواز کې کوم شک نه پاتې کېږي، ځکه مثبت مقدم وي په نافي باندې، ځکه مثبت سره زیاتی علم وي هغه چې نافي سره نه وي. نو عایشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق دغه خبره کړې، هغې به نبی علیه السلام په ولاړه تشې بولو ته نه وي لیدلی، نو ځکه یې داسې ویلي دي. خو حذیفه رضی الله عنه لیدلی دی، نو کوم اشکال پاتې نه شو. بیا چې نبی علیه السلام د بل چا په ډیران کې تشې بولې کړې دي، نو د دې هم مختلف احتمالات بیان شوي دي. یو احتمال یې دا بیان شوی چې شاید دغه خلک به په دې خوشحالېدل او نه به خفه کېدل. او دویم احتمال پکې دا دی چې دغه ځای به د یو چا شخصي ملکیت نه و، بلکې مشترک ځای به و. خو دوی ته چې نسبت شوی دی، نو له دې وجې چې دوی دغه ځای ته نږدې وو. او درېیم تعویل پکې دا شوی دی چې کېدای شي دوی به خلکو ته د تشو بولو اجازه یا هم صراحتن ورکړې وه، او یا معنن د دې اجازه به وه. د دې حدیث ځینې فواید: د موضوع مسه ثابت شوه، د مقیم د پاره ته هم د موضوع مسه ثابت شوه، په ولاړه د تشو بولو جواز ثابت شه، د کورونو خوا کې د تشو بولو جواز ثابت شه، او د بولو کوونکي له خپل ملګري څخه د پردې په توګه د ودرېدلو مطالبه هم ثابته شوه، او د تشو بولو کوونکي خوا ته د ودرېدلو جواز ثابت شوه، او همداراز د تشو بولو په حال کې د پردې استحباب ثابت شوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال بمنتا يحيى بن يحيى حديث بين کړی دی، هغه مونږ ته جرير خبر را کړی دی چې هغه د منصور نه نقلی، هغه د ابو وائل نه نقلی. قال شغوي: كان ابو موسى يشدد في البول. و ابو موسى رضي الله عنه چې د تشو میتیزو په اړه سختی کوله، ويبول في قاروره او په یو بوتل کې تشې بولې کولې، ويقول او ویل: ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول. يقينا بني اسرائيل کې چې بده چا څرمنې ته د تشو بولو احساس کې ورسېده، قرضه بالمقاريض، نو پرې کوو به هغه په قینچیانو سره. فقال حذيفه، نو حذيفه وویل: لو وددت زخ خوما ان صاحبكم تساس ملگره لا يشدد هذا التشديد چه دوم رسختی ونکی، فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشا، زو او رسول الله صلى الله عليه وسلم روانو، فلقد رأيتني نما خبل زان ولد چه زو او رسول الله صلى الله عليه وسلم رواني. حاصل معنى دا سي رجي: فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشا، زو او رسول الله صلى الله عليه وسلم روانو پیدل، نتماشا معنى پیدل روانو. فأتى سباطة، نو یو ډیران تراغه، خلف حائط چې د دیوال شاته، فقام ودرد كما يقوم احدكم لکه څنګه چې یو کس په تاسو کې ودرېږي، فبال نو تشې بولې وکړې، فانتبذت منه نو زه ترې په ډډه شوم، یعنې د خانې لږ جدا شوم، فأشار إلي دې ما ته اشاره وکړه، فجئت نو زه رالم، فقمت عند عقبه د هغه د پوندو په خوا کې ودرېدلم، حتی فرغ تر دې چې د قضای حاجت نه فارغ شو، د تشو بولو نه فارغ شو. ويبول في قاروره، وی ابو مساوه په یو شیشه کې، یعنی په یو بوتل کې تشې بولې کولې. دا کار یې دې لپاره کو چې د تشو بولو له څاڅکو څخه بچ شي. خو حذیفه رضی الله عنه دې څخه سخت انکار کړی دی، او په دې استدلال کړی دی چې نبی علیه السلام په ولاړه تشې بولې کړې دي، او په ولاړه بولې کوونکي باندې خو د بولو د څاڅکو لګېدلو احتمالي. خو بیا هم نبی علیه السلام د دې څه پروا نه ده کړې، او دغه تکلف یې نه دی کړی چې په یو شیشه یي بوتل کې تشې بولې وکړي. نو مطلب یې دا دی چې د ابو موسی دا کار یو تکلف دی چې د ځان یې کړی دی. قرضه بالمقاريض، یعنی په قینچی او نور ورته شیانو به پرې کول. د بنی اسرائیل چې په کوم زمانه نجاست ولګید نو دغه طریقه به کوله. خو له دې څخه مراد هغه څرمني جامې دي چې دوی به اغوستلې. د سړي څرمنې مراد نه ده، بلکې څرمني جامې مراد دي چې دغه به پرې کولې کله چې به ورباندې پلیتې ولګېدله. والله تعالی اعلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة بمنكتا قتيبة بن سعيد حديث بيان كرد يغير منكتا ليس حديث بيان كرد حاكي تحويل الإسناد إشارة بمنكتا محمد بن رمح بن المهاجر حديث بيان كرد اغوی مونږ ته لیس خبر را کړی دی چې هغې د یحیی بن سعید نه نقلی، هغې د سعد ابن ابراهیم نه نقلی، هغې د نافع ابن جبیر نه نقلی، هغې د عروه ابن المغیره نه نقلی، عن ابیه المغیره ابن شعبته چې هغې د خپل پلار مغیره ابن شعبه څخه نقلی، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلی، انه خرج لحاجته چې نبی علیه السلام د قضای حاجت دپاره ووته، فاتبعه المغیره بإداوة فيها ماء نويولها غبس مغيرة رزل عنه بإداوة يولوخ فيها ماء شباك يوبوي فصب عليه حين فرغ من حاجته نو في ورواي رولي يعني نبي الاسلام تداو بدسي عرولي حين فرغ من حاجته كلا شفاريخ شد خبل قزاي حاجتنا فتوضأ نو نبي الاسلام او دسوك ومسح على الخفين او مسح وكلف موزو باندي وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى او فرويد ابن رمح كي دا حين فزي حتى دي يعني دا حين فرغ فزي حتى فرغ دي بإداوة دينا مراد هغا لوخي دي چي او دس ورسخة كيجي لكا چهناك لوتاو داسي نور فصب عليه حين فرغ من حاجته امام نوي رحم الله ويلي دي چي لدي سخة دا قزاي حاجت نورستا چي كلا راگر زيدالي دي دا وقت مراد دي چي بي ورطا وباچا ولي دي او نبي السلام او دس کرده دي به دا حدیث دلیل دی په دې چې په اودس کې د بل چانه کومک اخیستل جایز دی چې اوبه ورته راوړي او اوبه ورته واچوي. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد ومونږ ته عمده حدیث محمد بن المثنى بیان کړی دی، هغه مونږ ته عبد الوهاب بیان کړی دی چې هغه ویلي دي ما د یحیی بن سعید نه واورېدل بهذا الاسناد په همدې اسناد سره مې دا حدیث اورېدلی دی. وقال ویلي دي فغسل وجهه ويديه نبي عليه السلام خبل مخ او لاسونه وينزل ومسح براسه او سر مسك ثم مسح على الخفين بمسح وکړه په موزو باندې. نو په دې اسناد سره دا الفاظ زیتی راغلي دي نو دای هم ول راوړل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال ويمنتا يحيى بن يحيى التميمي حديث بيان كردي اغوي منتا ابو الاحوص خبر را كردي شاغيدا اشعث نقلي اغيدا اسود بن هلال نقلي اغيدا مغيرة بن شعبان نقلي قال شاغويلي دي بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سري وشبوما اذ نزل شي نبي عليه السلام كزش فقضى حاجته نخبل حاجته بركة يعني قضي حاجته اخرى ثم جاء براغي فصببت عليه من إداوة كانت معي نما في أبور وعلى يلوخنا كانت معي كما سروا فتوضأ نبي عليه السلام تأودسوك ومسح على خفيه أو مسح وكلبه خبل مزوبان دي نو بديك هم سنة سالباز دا مخي حديث نزيد شوي دي إمام مسلم رحمه الله يو حديث بطول سنة دون سرا أو بطول طرق سر ذكر كي نو بكم حديث كي جكم الباز زيد شوي يا كم شوي هغا هم بياني نو لدي وجه دلتا دا نور أساني دولا هم راورل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال بمنكت أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حديث بيان كرده أبو بكر بكي ويدي دي چه منكت أبو معاوية حديث بيان كرده چه أغيد أعمش ننقلي أغيد مسلم ننقلي أغيد مسروق ننقلي عن المغيرة بن شعبة چه أغيد مغيرة بن شعبة ننقلي قال غوي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر زد النبي عليه السلام صرف يسفر كما فقال نبي فرمايل يا مغيرة يا مغيرة خذ الإداوة دالوخ ونسا فأخذتها من ما لوخ ونو ثم خرجت معه بيزد غسر ووتما النبي عليه السلام صرف ووتما فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نلالو رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حتى توارى عني ترديشي لما سخبرشا يعني زما دسترونا پناشا وغايبشا فقضى حاجته نخبل حاجتي بركا ثم جاء براغي وعليه جبة شامية فداس حالكي چي آغيو جغاچا ولي ود شام ضيقة الكمين چي نلستوني تنغو فذهب يخرج يده نشروش چي دخبل لاسي رويستا يعني دخبل لاسي اخكاركو من كمها دا نستونينا فضاقت عليه نو نستوني بتنشو فأخرج يده من أسفلها نراوي استلاس من أسفلها داغين لاندي فسببت عليه ما في بوالولي فتوضأ أو دسيوك وضوءه للصلاة بشاند أو دستغ لبارد منزا ثم مسح على خفيه بي مسوك لبخبل مزوباندي ثم صلى أو بي منزوك لا دا حديث لبزي معنا دا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لدي تخد غزوة تبوك سفر مراد دي جدا خبره پو نور روايتونو كي واضح شوي دا توارا معنا استتر وغابا يعني پرش وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال بمنت إسحاق بن إبراهيم أو علي بن خشرم حديث بين كرده شد طول دا عيسى بن يونس نقلي إسحاق ويلدي منت عيسى خبر را كرده أغويلدي منت أعمش حديث بين كرده شاغيدا مسلمنا نقلي أغيدا مسروق نقلي أغيدا مغيرة بن شعبان نقلي قال شغوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته ديد بارا شخبل حاجت بوركي يعني قضاي حاجت تلال فلما رجع هر کله چې راوګر زید تلقیته بالاداوه نو زور سره مخامخ شوم د یو لوخي سره یعنی د لوخي پلاس ور سره مخامخ شوم تسببت عليه نو ما ورته وبړولې غسل يديه نو لاسونه وینځل ثم غسل وجهه به خپل مخ وینځه ثم ذهب ليغسل ذراعيه به شروشه چې خپل څنګلې وینځي فضاقت الجبته نو چپنی تنگ شلا فأخرجهما من تحت الجبة نخبل لاسونه راوی استل من تحت الجبة دا چپنی لاندی طرفنا فغسلهما نو دوال وینزل ومسح رأسه او خبل سر مسك ومسح على خفيه او بخبل موزوماني مسا وقرلا ثم صلى بنا بي منت جمع وقرلا منت منزو كوا بي پا دي حديث او مخي حديث كي جدا خبر ذكر شوا چه نبي السلام كما چوغيا چپن چا چولي وداغي نستوني تنگو او لاسونه تیراونی استلیشو د دې مقصد دا ده چې نبی علیه السلام د لستونی داسې بډی کول او په دغه طریقې باندې لاسونه ښکار کول دا څنګه دې ښکار کول او کله چې لستونی تنګو نو داسې طریقې وکړه چې د لاسونه د لستون نوی استل دنه ترپته او په دغه طریقې باندې دا څنګه لی وینځلې حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال بمنتا محمد بن عبد الله ابن نمير حديث بيان کړی دی اغه بمنتا زما پلار حديث بيان کړی دی اغه بمنتا زكريا حديث بيان کړی دی اغه د عامر نقلي قال چغوي اخبرني عروه بن المغيره مات عروه بن المغيره خبر را کړی دی عن ابيه چغوي د خپل پلار نقلي قال غوي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زد النبي صلى الله عليه وسلم سروم ذات ليله وشفاء في مسير ويسافر كي فقال لي انه مات وفرمال أما كما أن يتاسر وبشتا قلت ما ورتويل نعم أوشتا دي فنزل عن راحلته نو دخبل سولينا راحكتش فمشا أو بيدل لوانش حتى توارى في سواد الليل تردي چه پرش پا توروالي دشبكي يعني پا تاريكي دشبكي پرش ثم جاء براغي فأفرغت عليه من الإداوة نو ما في وبور وارول دا لوحنا فغسل وجهه خبل مخي وينز وعليه جبة من صوف وداس حال كيش دو وڑيو چوغيا چوليوا فلم يستطيع اي يخرج ذراعيه منها نو ونتواني دا چه روبا سيخبلي تنگلي منها دا دغ چوغينا حتى اخرجهما من اسفل الجبتي تردي چه خبل لاسوني دا چوغي دلان دي طرف نراوي ويستل فغسل ذراعيه نو خبل تنگلي وينزلي ومسح برأسه او خبل سري مسك ثم اهويتو بيزلو كوكشم لأنزع خفيه دید پاره چې دا غي موزیر او بسمه یعنی د پخونه ول موزیر او بسم چې په خي وینځي فقال نبی اسلام راته فرمایل دعهما دا دواړه پرېګ ده فإني ادخلتهما طاهرتين يقينا ما ننستلوي خپل بخي په دې کې تا طاهرتین په داس حال کې چې زما پخې پاکې وي و مسح علیهما او په خپلو موضوع مسح وکړله. اهویت معنا دا چې زه ټوټ شوم چې موضوع ته وباسم دې لپاره چې پخې ووینځي. فإني ادخلتهما طاهرتین، بیا نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا پرېږده می وباسه. فإني ادخلتهما طاهرتین، ما خپلې پخې په داسې حال کې ورداخلې کړې دي چې پاکې وي. په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره چې مسح د موضوع هغه وخت جایز ده چې کله د اودس په حال کې پخو کړي وي او د اودس نه وروسته پخو کړي وي. او طاهرتین په دې دلیل دی چې کامل طهارت د موضوع د مسح دپاره شرط دی، یعنی داسې به نه وي چې یوه پخه ووینځي په هغه باندې موضوع راپخو کړي، بیا بله ووینځي او بیا وروسته په هغه باندې موضوع راپخو کړي. نه، بلکې دواړه پخې به ووینځي او د اودس نه چې فارغ شي نو بیا به پخو کړي او مسح به ورباندې کوي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه. بمات محمد بن حاتم حديث بين كرده أغوية مونت إسحاق بن منصور حديث بين كرده أغوية مونت عمر بن أبي زائدة حديث بين كرده شاغيد الشعبين نقلي أغيد عروة بن المغيرة نقلي عن أبيه شاغيد خبل بلار نقلي أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه نبی علیه السلام ته د اودس اوبه راړولې. فتوضا، نبی علیه السلام اودس وکړ. ومسح علی خفیه، او په خپلو موضوع باندې مسح وکړله. فقال له، نو ده ته وویل، یعنی داسې یو کار یې وکړ چې د موضوع ایستل ته معلومېدله. فقال، نو نبی علیه السلام وفرمایل انی ادخلتهما طاهرتین، ما داخلې کړې دي د خپلې پښې په داسې حال کې چې پاکې وي. وضا النبی صلی الله علیه وسلم، د دې معنی دا ده چې د اودس اوبه یې ورته راړولې. فقال له، فقال له، د دې مقصد دا دی چې مغیره داسې یو کار وکړو چې د موضوع ایستل ته معلومېدله. نو بیا ورته نبی علیه السلام دغه خبره وکړه چې انی ادخلتهما طاهرتین، دا مه وباسه ځکه چې ما خپلې پښې په داسې حال کې ورداخلې کړې دي چې پاکې وي، یعنی اودس مې کړی او د اودس نه فارغ شوی وم. په دې سره دا باب هم سر ته ورسېده. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.